Ежик на горе вырез. Соняшник, соняшник, крила раскрив. Йому не треба летіти у вирій. Рясно цвіте і очікує див. Хмарами, хмарами їде неділя. Соняшник, жовте свавілля. На-на-на-на-на-на. Знає він, зна таємницю одну. Сочинці лазграя. Той розщепече прихований зміст. Ось як і сохнуся я. Соняшник, я ж бо флейтист.